kurde, dojdzie ciaku. To płynie jak lawa, gorący jak kawa. Flow czarny jak Kongo, oryginalny jak Warszawa. O, daj mi mikrofon na on, to prosta sprawa. Jak skok na dziesiąte, bo kurwa nie umiem spadać. Nie wiem kto jest top ten, kto top one, kto szadza. Grunt, że gra muzyka, forsa musi się zgadzać. Gra jest niebezpieczna jak hazard na automatach. Bo wjeżdżasz tu tylko raz i nigdy już stąd nie wracasz. Balistyki pani, balistyki na sali. Mistrzowie balistyki obrali poważne plany. Kryptonim D&D, zapalnik, tytoń pergamin. Za tych, co są z nami i za tych, co los oddalił. Nie znamy się na modzie, nie dla nas wybiegi Paris. Bardziej anti-emy dzieciaku niż Coco Chanel. Ogarnij, kto jest bossem tej gry, niech to Armani. Mi za nim coś o tym powiesz, ogarnij, co tu jest grane. Ja nie wiem, co to druskul, ja nie wiem, co to swe. Ja nie wiem, co jest dobre, ty podobno wiesz. Najlepszy hip-hop w Polsce, Garage Brain The Match. To gówno jest gorące jak afrykański dzień. Ej, dobra, łap to stilo dzieciaku, a ja tu w chuj wchodzę. To na pewno jak b-boy wpierdalam się na dance floor. To nie jest senso klub, ty wyłącz sensor swój. Bo nie ma sensu się nawijać w jakiś senso gnój. Dla mnie jest misją emisja, nie jakiś tęsknot swój. Tego się nie da na dystans, nie jestem pewny w pół. Bądź w moich rękach to iskra rozpala piekło, spójrz. Robimy to na koncertach, maraton on the hood. Nigga, właśnie tak robimy krzyże szuszy. Wszystko wiesz, ale nie wiesz nic jak jesteś głuchy. Jak jesteś głupi to przecież wiesz, że wszystko kupisz. Robisz kroki, wpadasz mu, możesz stamtąd już nie wrócić. Bywa i tak z i taką Teneryfa odpływa. Jeśli wiesz o czym nawijam, to pewnie też nagrywasz. I masz już w myślach ile ci tu za moment wpływa. Ty weź się naucz nas słuchać, zamiast nagrywać. Ha! Ktoś musi jeszcze ręce w górze trzymać, Ryju. Ty musisz to wytrzymać, Ryju, nowa broń. Ktoś musi to zrobić, Ryju, polskie flow. Mossad Mos, Mossad Mos, pijacz. Ja nie wiem co to truskul, ja nie wiem co to swe. Ja nie wiem co jest dobre, ty podobno wiesz. Najlepszy hip-hop w Polsce, Garage Brain The Match. To gówno jest gorące jak afrykański dzień. Ja nie wiem co to truskul, ja nie wiem co to swe. Ja nie wiem co jest dobre, ty podobno wiesz. Najlepszy hip-hop w Polsce, Garage Brain The Match. To gówno jest gorące jak afrykański dzień.